się duch. Dziś na tablicach kwiaty i kurz. Tyle młodości, tyle miłości, ile w Warszawie słonecznych dni. Tyle nadziei. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Otwórz oczy na świat i poleć na wakacje z biurem podróży Itaka. Organizatorem wczasów i wycieczek już od 25 lat. Teraz nowe, niższe ceny za Twoje wakacje. Od nowa cenowa. 900 hoteli, 253 wycieczki i 200 strojów kąpielowych gratis. Szczegóły oferty na stronie www.itaka.pl i w punktach sprzedaży. Itaka. Otwiera oczy na świat. Tylko teraz wodoodporny smartfon Sony Xperia Z z 5-calowym wyświetlaczem Full HD. Taniej nawet o 250 zł. Wyłącznie w Orange zapłacisz za niego punktami Payback. Szalone dni na orange.pl do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 maja, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina nadal nalega na niższe ceny gazu, ale Rosja chce o tym rozmawiać dopiero wtedy, gdy Kijów spłaci dług. Koncern General Motors musi zapłacić 35 milionów dolarów. To kara za zwłokę w naprawie wadliwego systemu zapłonu. Czescy badacze mają sposób na walkę z cukrzycą. Ale zaczynamy od sytuacji na południu Polski. Zagrożenie cały czas jest. Powodzi nie ma. Intensywne opady w województwach podkarpackim, małopolskim i śląskim powodują lokalne podtopienia. Efektem dwudniowych ulew i porywistego wiatru w Małopolsce jest prawie 1000 podtopionych budynków, ponad 60 osób ewakuowanych i 21 tysięcy osób bez prądu. Stan alarmowy został przekroczony na 26 rzekach. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono m.in. w powiatach tarnowskim, nowosądeckim, myślenickim, suskim i oświęcimskim. Największe szkody wyrządza rzeka Skawa w Suchej Beskidzkiej i Jordanowie. Tu podtopionych zostało ponad 200 domów i zakładów, między innymi tartak. Konieczna była również ewakuacja kilku rodzin. Dzieci małe, wnuki, no to poszły tam do rodziców. Tam wały pourywało, wszystko wały. No i ta woda idzie, napór tej wody jest. A pada cały czas. Co my mogli, no to my ratowali, ale reszty no nic, nie jest taki żywioł, jaki jest, nie? Strażacy cały czas zabezpieczają workami z piaskiem domy położone w okolicach rzeki. Jedna fala przeszła, spodziewają się drugiej. Trzeba chociaż trochę zapobiec. Uaktywniły się również osuwiska, głównie w powiecie nowosądeckim. Tam uszkodzone zostały 3 domy. Chociaż opady deszczu są coraz słabsze, to poziom wody w rzekach rośnie. A to przez to, że rozpoczął się zwiększony zrzut wody ze zbiorników retencyjnych w Dobczycach i Niedzicy. Dlatego poziomy alarmowe są przekroczone w 26 miejscach na największych małopolskich rzekach. Z Jordanowa Paweł Pawlica, Polskie Radio. Z prognoz IMGW wynika, że pogoda w południowo-wschodniej Polsce powoli będzie się poprawiać. Intensywnie padać może za to na zachodzie i w centrum kraju. Ukraina nalega na niższe ceny gazu. Szef ukraińskiego koncernu Naftogaz przekazał szefowi rosyjskiego Gazpromu propozycji Kijowa dotyczące dostaw błękitnego paliwa. Ukraina nalega na obniżenie ceny do 268 dolarów za 1000 metrów sześciennych tego surowca. Do rozmów Andrija Kobołewa i Aleksija Millera doszło w Amsterdamie, a w komunikacie po nich czytamy, że stanowisko strony ukraińskiej pozostaje niezmienne. Jest ona gotowa rozliczyć się za gaz pod warunkiem utrzymania ceny na poziomie z pierwszego kwartału i uważa za bezpodstawną i nie do przyjęcia zaproponowaną podwyżkę ceny rosyjskiego gazu o ponad 80%. Rosja żąda obecnie od Ukrainy zapłacenia ponad 3,5 miliarda dolarów za dostarczony wcześniej gaz, ale Kijów się temu sprzeciwia, argumentując, że z przyczyn politycznych narzucono mu zawyżone ceny błękitnego paliwa. Rząd Stanów Zjednoczonych ukarał firmę General Motors grzywną w wysokości 35 milionów dolarów. Powodem jest zwłoka koncernu w naprawie wadliwego włącznika zapłonu, co wiąże się ze śmiercią 13 osób. 35 milionów dolarów to najwyższa kara, jaką można nałożyć na koncern samochodowy w Stanach Zjednoczonych. Dla tak wielkiej firmy jak General Motors nie jest ona jednak zbyt dotkliwa, bo miesięczne wpływy tego przedsiębiorstwa wynoszą aż 12 miliardów dolarów. Poza grzywną koncern zgodził się jednak zmienić procedury usuwania usterek w swoich samochodach. Kara dla General Motors ma związek z problemami w Chevroletach Cobalt, Saturnach Ion i innych mniejszych autach. Wadliwy układ zapłonu w tych samochodach powodował wyłączanie silnika i odcinanie zasilania, co uniemożliwiało uruchamianie poduszek powietrznych w razie wypadku. Usterkę wiąże się z co najmniej 32 wypadkami i 13 ofiarami śmiertelnymi. General Motors wiedział o problemie od ponad 10 lat, ale zwlekał z rozpoczęciem napraw do lutego tego roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dwa małe posiłki dziennie i można skuteczniej walczyć z cukrzycą. Do takich wniosków doszli czescy badacze po przeprowadzeniu wstępnych eksperymentów. Jeden ze sposobów na cukrzycę typu drugiego to mniej kalorii i regularne posiłki. Czescy naukowcy spróbowali czegoś nowego. Zamiast podawać małe, częste posiłki, karmili chorych tylko dwa razy dziennie. Dawali im śniadanie i lunch. Druga grupa, także chora na cukrzycę, dostawała 6 posiłków. W obu 27-osobowych grupach dobowa liczba przyjmowanych kalorii była taka sama – 1700. To trochę mniej od standardowego zapotrzebowania. W ciągu 3 miesięcy ci, którzy jedli rzadko, stracili na wadze średnio prawie o 1,5 kg więcej niż ci, którzy jedli często. Zdaniem lekarzy z Praskiego Instytutu Medycyny Klinicznej i eksperymentalnej, taka metoda może pomóc nie tylko diabetykom, ale także tym, którzy po prostu chcą schudnąć. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy nadal opady niemal w całym kraju, padać nie będzie tylko nad morzem. Na wschodzie także zagrzmi i wciąż będzie silnie wiać. Od 6 do 12 stopni. Jutro znów dużo deszczu, ulewy na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, a po południu wszędzie możliwe burze. Na termometrach od 12 stopni na Wybrzeżu i w Kotlinach Sudeckich do 15 na Zachodzie, 19 na Podlasiu i 21 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas Apple iPad Air w wyjątkowym zestawie ze słuchawkami SMS Audio Street by 50 Cent za 2099 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 20, właściwie dziś można powiedzieć mokry wieczór. No i teraz po całotygodniowym głosowaniu pora powiedzieć, sprawdzam, jak Państwo dziś urządzili nasz pojazd. 7 utworów ręduje do góry, 5 zachowuje miejsce sprzed tygodnia, 16 spada i 2 nowości w zestawieniu podstawowym. Zaczynamy 1685 notowanie listy przebojów programu trzeciego, dziś 16 dzień maja. No i mamy spadek na miejscu 30 z 28 po 4 tygodniach, Frankie Fall in Love, Bruce Springsteen. Good morning, good morning. The church mass is snoring. News is out all over town. Reggae feeling love. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Her Juliet says Romeo's been found. For reggae feeling love. Well, peace don't break out from here. Frankie Fell in Love, Bruce Springsteen, 2 w dół, z 28 na 30. Kamyk, 10 km od Częstochowy, oczywiście słucha. Jak co tydzień, to napisał Piotr. No i jeszcze Złotogłowice koło Nysy. Proszę o rozpędzenie deszczowych chmur kawałkiem roka, bo leje straszliwie. Piotr mówi, no tu ja niewiele mogę. Państwo układają listę. Jerzy Wasowski, Dorota Miśkiewicz. Ile osób, tyle upodobań. to najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu. Dorota Miśkiewicz, Jerzy Wesowski, lubię być szczęśliwa, tak jak przed tygodniem na 29. Jaki jest tytuł tego utworu? Formidable. Stromae. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas. Hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier. A to chyba Państwu się skojarzyło z Karmiadlami. Karmiadle, Formidable, Stromae, dwa w dół po 6 tygodniach na 28. No a teraz trochę przyłoi, to przegoni chmury. Cóż to chciałem powiedzieć? Aha, słuchacze z Górnego Śląska, szybko poproszę o bardzo dobry przepis na bardzo dobre Karmiadle. Witam z Trądnowic, całe 50 domostw. Gdzie to? Pod Krakowem. Małe miejscowości, pozdrawiam z Lymington Spa, małej miejscowości w Wielkiej Brytanii. Agata 71335, lp3 małpa.polskieradio.pl. A kto tak łoi? A to łoi Linkin Park bardzo ładnie na 27. Ładny utwór, to musimy kończyć. Guilty All The Same, Linkin Park, 3 tygodnie w zestawieniu na 27, tak jak przed tygodniem. Tego dobrego przepisu na Karmiadle jeszcze nie otrzymałem, ale pana Wojciecha poniosło. Pan Wojtek mieszka na Wybrzeżu i napisał, jaki to tytuł, bo słyszę, że nie zna pan francuskiego. To jest proste, daj mi tablet, formidable. No może być, 71335, lp3 małpa.polskieradio.pl. A to się ucieszyłem. The Lost Song Part 3, Anatema, Nowość 26. Now that I found you, I'm not gonna leave you. My heart beats outside. Piękna nowość, płyta niebawem, bo za dwa tygodnie The Last Song Part 3, a na temat dziś to jest nowość na miejscu 26. Przypomnę, że słuchamy wspólnie, mam nadzieję, 1685 notowania listy przebojów programu trzeciego. 4 w dół, 25, to jest Kasia Granic. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz, na rowkach gramofonów, czy wiesz, Woody Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz, i młodymi, i starymi, czy wiesz, smoothie, smoothie. Pokochał, czy wiesz, moich stóp nikt nie pragnął. Futi, futi. Serce, serce i stopy, o tak. Zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Zatańczyłam już wszystko. Katarzyna Groniec, 4 w dół dziś na 25. Jestem w trochę niezręcznej sytuacji, bo dotarł taki list. A jak to jest, panie Marku, że pan z nami w każdą podróż? Rodzinka z Zielonej Góry w drodze do Bolkowa na 8 urodziny Martynki. Całusy dla trójki. No, trochę jestem w głupiej sytuacji, bo zmartwię państwa. Mnie na imię Pietrek. Asia do góry. Valkyrie. kiedy oni byli ostatnio na liście, a to proszę zajrzeć do alp3.pl. Drobna reklama. Zapraszamy do reklamy alp3.pl. Proszę także zajrzeć na forum listy przebojów forum.pl. Chyba tak. No i Valkyrie Asia do góry po dwóch tygodniach, dziś na miejscu 24. Czekałem na to nagranie, szukałem i jest. Tak jak przed tygodniem na 23. Jack White, Lazaretto, to jest piękne nagranie. Taką nieprawdopodobną wyobraźnię muzyczną, że mnie to absolutnie poraża. Jack White, Lazaretto, tak jak przed tygodniem, 3 tygodnie w zestawieniu, dziś melduje się na miejscu 23. Pozdrowienia z Ciechanowa dostaliśmy. Właśnie przestało padać, więc niech pan śmiało przyjeżdża na zamek. Do zobaczenia jutro. Tak, jutro bluesujemy wspólnie w Ciechanowie. Zaczynamy o 17.07. Po spotkaniu tutaj ze słuchaczami jedziemy do Ciechanowa i tam wspólnie się bawimy. Proszę bardzo, spoglądam na listę 8 do góry. Na 22. Talking to a Stranger, Birds of Tokyo. Talking to a stranger. You tell Ale wyszli z progu, a potem długi lot. 8 do góry na 22. Talking to a Stranger, Birds of Tokyo. Dobry wieczór. Aha, dziś lista małych miejscowości. Słucham w Kolkijeimach, tuż nad granicą z obwodem królewieckim. Tam, gdzie nawet wrony nie zawracają, bo ich nie ma. Pozdrawia nas serdecznie słuchacz. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedna mała miejscowość. W lesie są dwa rodzaje pogody. Dobra i bardzo dobra. Dziś jest dobra. Pozdrawia Marcin z Kochlowic, okolice Kluczborka. Już chciałem powiedzieć, że utwory, które lubi Marek, wędrują do góry, ale nie mogę tak powiedzieć, dlatego że Dream Theater też na 21. To rozumiem. Dream Theater do góry. Pozdrawiam nas Ksenia z Bydgoszczy. The Looking Glass dziś 3 do góry na 21. Miały być małe miejscowości, a pozdrawiam z Gamerek Wielkich. Mogę? Pyta pan Lach. Oczywiście, że tak. A ja pytam, dlaczego to spada? Getaway, Pearl Jam, 2 w dół na 20. Odczepić od tej płyty. Getaway, Pearl Jam, 2 w dół po 15 tygodniach, dziś na 20. Mylią się Kusięta, gmina Olsztyn koło Częstochowy, Jura Krakowsko-Częstochowa. Częstochowska. Proszę pozdrowić mojego przyjaciela Jabara, fana Iron Maiden. On nie wierzy, że można do was pisać. Temple, Kings of Leon, 4 w dół na 19. Bardzo ciekawy występu na Orange Warsaw Festival, bo recenzje od państwa otrzymywałem różne, muszę to powiedzieć. 4 w dół, 9 tygodni w zestawieniu, dziś na miejscu 19. Czy to będzie kolejna nowość? Tak, album też już jest. Love Never Felt So Good na 18. Michael Jackson. Never felt so fine, and a dark is ever